Book 2 84 84 84 الماضي 4 Förfluten tid 4 Förfluten tid 4 يقرأ läsa läsa لقد قرأت للتو. Jag har läst. Jag har läst. لقد قرأت كل الرواية. Jag har läst hela romanen. Jag har läst hela romanen. يفهم. Förstå. Förstå. لقد فهمت للتو. Jag har förstått. Jag har förstått. لقد فهمت كل النص. Jag har förstått hela texten. Jag har förstått hela texten. يجيب. Svara. Svara. لقد أجبت للتو. Jag har svarat. Jag har svarat. لقد أجبت على كل الأسئلة. Jag har svarat på alla frågorna. Jag har svarat på alla frågorna. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Jag vet det. Jag har vetat det. Jag vet det. Jag har vetat det. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Jag skriver det. Jag har skrivit det. Jag skriver det. Jag har skrivit det. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Jag hör det. Jag har hört det. Jag hör det. Jag har hört det. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Jag hämtade. Jag har hämtat det. Jag hämtar det. Jag har hämtat det. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Jag tar med det. Jag har tagit med det. Jag tar med det. Jag har tagit med det. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Jag köper det. Jag har köpt det. Jag köper det. Jag har köpt det. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Jag förväntar mig det. Det har jag förväntat mig. Jag förväntar mig det. Det har jag förväntat mig. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Jag förklarar det. Det har jag förklarat. Jag förklarar det. Det har jag förklarat. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Jag känner det. Jag har känt det. Jag känner det. Jag har känt det.